www.attableek.com. The Revival of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، سامعین عزام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، آج آپ کے اس قدیم اور مستند ادارے جامعہ حسینیہ کا سالانہ اجلاس ہے، جس میں یہاں سے فارغ ہونے والے مختلف شعبوں کے طلباء کو سند فراغت دی جا رہی ہے، دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے، اور اکابر کے ہاتھوں ان حضرات کو نغمہ مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت اور بہت ہی خوشبختی اور مسرت کا موقع ہے. اس موقع پر میں حضرات طلبہ اور ان حضرات کی خدمات میں جو دین کا ذوق اور علم کا ذوق رکھتے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کا مشغلہ رکھتے ہیں، دینی خدمات کا ایک تسلسل رکھتے ہیں، ان حضرات کی خدمات میں مختصر گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بالخصوص ان طلباء کی خدمات میں جو فارغ ہو کر اپنے علاقوں کو جا رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کی خدمات کا سلسلہ جاری کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں اور اپنے اس فرض منصبی کا احساس رکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ ان طلباء کی خدمات میں کچھ اہم گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا ہمیں اور آپ کو جو حصہ عطا فرمایا، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے دین کا علم عطا فرمایا، اس دین کے علم کی جو فضیلت اور جو اہمیت ہے وہ ہم سب سے مخفی نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے درجوں کو ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے. یہاں لفظ لایا گیا ہے اوتوا العلم، والذین اوتوا العلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو علم دیا گیا, معلوم ہوا کہ اللہ علم عطا کرتے ہیں, صرف ہماری محنت, ہماری توجہ, ہماری چاہت, ہمارے ارادے اور ہماری مشیت سے کام نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی عالم کو عالم بناتے ہیں. اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ کوئی عالم, کوئی فاضل اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے. محنت تو کرنا چاہیے, جد و جہد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, نیند کی قربانی دینی چاہیے اور طرح جس قدر ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود دل میں, دماغ میں اس بات کو کھپا لینا, بسا لینا, جما لینا چاہیے کہ جب تک ادھر سے علم نہیں ملتا ہماری جد و جہد سے ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو جن کو یہ علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. آخرت میں جو درجات ان کے ہوں گے وہ بالکل واضح بات ہے, اسے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حضرات اہل علم کے بارے میں, ان کے درجات کی بلندی کے بارے میں, ان کے تفوق اور ان کے مرتبے کی بلندی کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے. ان میں سے بہت کچھ آپ نے پڑھ لیا بھی ہو. اس کے علاوہ اللہ دنیا میں بھی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. جیسے آخرت میں ان کے درجات بلند, دنیا میں بھی اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک طویل زمانہ ایسا گزرا کہ اس علم کو پانے والے لوگوں نے جب علم کے شرائط کو پورا کیا, علم کے آداب اور علم کے حقوق کو پہچانا اور اس کا لحاظ رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس علم کی برکت سے ان کو دنیا کے اندر بھی وہ فوقیت, وہ بلندی عطا فرمائی جس کا آج کی اس دنیا میں, آج کے اس ماحول میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. واقعہ لکھا ہے تاریخ میں حضرت عطا ابن ابی رباح کا, کہ زمانہ تھا امیر المؤمنین بھول گیا نام, تو بہرحال ایک امیر المومنین کا زمانہ, اس کے اندر عطا ابن ابی رباح جو بہت بڑے عالم مکے کے, لیکن وہ تھے کسی زمانے میں غلام اور غلامی کے زمانے میں انہوں نے علم حاصل کیا. ظاہری شکل صورت کے لحاظ سے بھی بہت ہی معمولی, بلکہ بہت ہی بھونڈے سے سمجھے, کالے کلوٹے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا. ان کی خدمت میں اس زمانے کا بادشاہ ملنے کے لیے حاضر ہوا. جس وقت بادشاہ وہاں پر پہنچے اور اپنے دو شہزادوں کے ساتھ, تو دیکھا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح نماز پڑھنے کے اندر مشغول ہے. نماز سے فراغت کے بعد حضرت عطا ابن ابی رباح نے سلام کیا, مصافحہ کیا, اس کے بعد بٹھایا اور پوچھا کہ جناب کی تشریف آوری کیسے ہوئی. انہوں نے کہا بڑے اہم مسائل تھے اور اس سلسلے میں مشورہ کرنا تھا. ایک زمانے یہ تھا کہ بادشاہ اپنے زمانے کے علماء کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور ان سے مشورہ طلب کرتے تھے, مختلف امور کے اوپر مباحثہ اور مذاکرہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس لیے حاضری ہوئی ہے. تو حضرت عطا ابن ابی رباح نے یوں فرمایا, آپ ایسے وقت میں تشریف لائے ہیں کہ بندے کے پاس وقت نہیں ہے فرصت کا کہ آپ سے فرصت کے ساتھ گفتگو کر سکے. ایک بادشاہ وقت کو ایک عامی جواب دے سکتا تھا اس دور میں جبکہ اس کے پاس ایسا علم موجود ہو. انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں اور جو کچھ بھی آپ کو مباحثہ کرنا ہے, مذاکرہ کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے, آپ فرماتے رہیں اور میں اپنا کام بھی کرتا رہوں گا. یہ کہہ کر حضرت عطا ابن ابی رباح اس طرف کو مڑ کے بیٹھ گئے, بادشاہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو جاری. کیا آج کے دور میں کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ ایک بادشاہ ہو اور عام آدمی رعایا کا یہ کہے کہ میرے پاس گفتگو کے لیے وقت موجود نہیں ہے, بادشاہ اس کو برداشت کر رہا ہے, بادشاہ ان کی بات کو اہمیت دے رہا ہے اور پھر اسی طرح بیٹھتا ہے اور وہ ادھر چہرہ پھرائے ہوئے گفتگو کو سنتے رہتے ہیں اور جواب بھی دیتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب تمام سوالات اس کے مکمل ہو جاتے ہیں بادشاہ اٹھتا ہے اور باہر نکلتا ہے. حضرت عطا ابن ابی رباح کھڑے ہوتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مشایعات کرتے ہیں, باہر لے جا کر چھوڑتے ہیں, اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. بادشاہ باہر نکلنے کے بعد, یہ سے ولید ابن مروان کا قصہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کہا اپنے دو شہزادوں سے کہ شہزادوں میرے بیٹو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, میری سب سے بہترین نصیحت اور تمہارے لیے سب سے اولین نصیحت یہ ہے کہ علم کے میدان میں کبھی پیچھے نہ رہنا اور علم کے سلسلے میں کبھی سستی نہ دکھانا, اس لیے کہ آج میں نے دیکھ لیا ہے اس کالے سلوٹے غلام کے علم کے سامنے میری عمارت کیسے پامال ہو رہی ہے, اس کالے کلوٹے غلام کے علم کے سامنے میری عمارت تو میری خلافت کیسے پامال ہو رہی ہے. یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کو, جب علماء نے اس مقام کو پایا, اس کے حقوق کی رعایت کی, اس کے آداب کا لحاظ رکھا, اس کے شرائط کو پورا کیا, اللہ تعالیٰ نے بلندیوں کی اس منزل پر پہنچایا جس کا اس دور کے اندر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال دنیا میں بھی اللہ نے بڑا مقام دیا علماء کو, اور آخرت کے اندر جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی, فقہ حنفی کے سب سے اول مدون, سب سے اول شارح, 1000 کتابوں کے مصنف, جب ان کا انتقال ہوا, یہ بات بھی سننے کی ہے کہ انتقال سے پہلے امام محمد نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ تیار کرنے سے پہلے جب مجھے غسل دینے کی نوبت آئے تو ذرا آؤ میرے ساتھ اس کمرے کے اندر قلم کا برادہ ہے, میں نے اس کو جمع کیا ہے, میں نے جو کچھ لکھا تھا قلم کے ذریعے سے اور قلم کو تراشتا تھا وہ قلم کا سارا برادہ میں نے یہاں پر جمع کیا ہے. انہوں نے کمرہ کھول کر دکھایا اور کہا کہ میرے انتقال کے بعد اسی برادے سے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے, اسی سے پانی گرم کیا گیا اور پھر ان کو نہلایا گیا, غسل دیا گیا. وہ کیا نورانیت اس کے اندر آئی ہوگی اس کا تصور نہیں کر سکتے, جس سے انہوں نے قرآن لکھا تھا, جس سے انہوں نے احادیث لکھی تھی, جس سے قرآن کی تفصیل لکھی تھی, جس سے احادیث کی تشریحات لکھی تھی, جس سے مسائل استنباط کر کے مدون کیا تھا, حقائق کو معارف کو جمع فرمایا تھا, مختلف احکام الہیہ کو وہاں مرتب کر کے رکھ دیا تھا. یہ قلم کا برادہ ان کے غسل کے پانی کے گرم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. جب ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی اللہ کے ولی نے خواب کے اندر دیکھا. امام محمد سے پوچھا آپ کو اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا؟ امام محمد نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, اللہ نے فرمایا اے محمد اگر تجھے بخشش کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے اپنا علم سے نہ نوازتا, علم دے کر میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تیری بخشش ہوگی. تو یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو عطا کیا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ علماء کا اتنا بڑا رتبہ کیوں ہے, اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ, اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا تحفظ اور اس کی سیانت یہ انہی حضرات علماء سے ہوتی ہے, انہی مدارس اسلامیہ سے ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اس کا نفاذ کرتے ہیں, دنیا کے اندر اس کا شان ہوتا ہے, اس کی دعوت دیتے ہیں, اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اس کو لوگوں کے درمیان میں آشکارا کرتے ہیں, لوگوں کے قلوب کے اندر اس کو اتارتے ہیں, جس سے کہ ساری دنیا کے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور مومن لوگوں کے دلوں کے اندر جان باقی رہتی ہے, ان کی روح برقرار رہتی ہے جب یہ علوم مفہوم قرآن و حدیث کے جاری و ساری رہتے ہیں. اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں موت العالم موت العالم, ایک عالم کا مر جانا ایک عالم کے مر جانے کے برابر ہے. جب عالم مرتا ہے اس کا علم وہاں ختم ہو جاتا ہے, اس کی دعوت ختم ہو جاتی ہے, اس کے استنباطات ختم ہو جاتے ہیں, اس کے معارف ختم ہو جاتے ہیں, اس لیے لوگوں تک وہ چیز پہنچتی نہیں ہے, اس لیے لوگوں کے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کے قلوب مردہ ہو گئے تو حقیقت میں موت جاری ہو گئی. موت العالم موت العالم, جب تک اللہ کا ذکر جاری رہے گا, جب تک اللہ کا دین جاری رہے گا, اللہ کے احکامات کا سلسلہ جاری رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھیں گے. اور جو ہی یہ سلسلے بند ہو جائیں گے اور ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا, یہ دنیا توڑ دی جائے گی, پھوڑ دی جائے گی, ختم کر دی جائے گی, قیامت برپا کر دی جائے گی. یہاں یہ حدیث کے اندر مضمون موجود ہے, جیسے کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے. تو معلوم ہوا علماء کرام جب تک اس سلسلے کو دنیا میں جاری رکھیں گے یہ دنیا جاری و ساری رہے گی, لوگوں کے دل زندہ رہیں گے, لوگوں کی روحیں قائم باقی رہیں گی. اس لیے موت العالم موت العالم کہا گیا. یہ ہے علماء کی ذمہ داری کہ علماء اس سلسلے کو دین کے, شریعت کے, اللہ کے احکام کے دنیا میں جاری و ساری و نافذ رکھتے. بھائیو, کل میں نے اسی موقع پر اسی جگہ پر بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی اور وہ ادھوری رہ گئی. آج میں اسی بات کی تکمیل کر دینا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ دین اور علم دین ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک تعلق ہمارے دماغ سے ہے اور ایک تعلق ہمارے دل سے ہے. دماغ سے جب اس کا تعلق ہوتا ہے تو پڑھنے کا, پڑھانے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا اور لکھنے کا, تعلیم کا, تکلیف کا, تحقیق کا, یہ سلسلہ دنیا میں جاری ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم سلسلہ ہے. اللہ نے دماغ عطا کیا ہے, اس دماغ سے ہم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں علوم شرعیہ پر اور اس کے حقائق و معارف کو دریافت کرتے ہیں. یہ سلسلہ دنیا میں جاری ہے, یہ دماغ سے تعلق کی وجہ سے دنیا کے اندر جاری و ساری ہے. اور یہ انتہائی اہم ہے, بغیر اس کے گاڑی نہیں چل سکتی. اگر ہم اپنے دماغ کو اٹھا کے بند کر کے رکھ دیں, قرآن و حدیث کے علوم سے دماغ کو وابستہ نہ کرے اور اس سے سوچ وچار کا کام نہ لے, تو پھر دنیا کے اندر یہ علم زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس علم کو زندہ رکھا ہے علماء کی اسی محنت کے نتیجے میں. یہ لوگ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ سارے مدارس کا نظام, یہ علماء کا نظام, یہ علماء کی تحقیقات کا نظام, یہ حضرات فقہاء کرام کی جستجو کا نتیجہ, یہ استنباطات اور استخراجات جو حضرات فقہاء کرام ہر دور کے اندر کرتے چلے آئے, یہ سب کچھ اسی دماغ کا نتیجہ ہے. اس کو استعمال کیا گیا اور استعمال کیا جانا چاہیے. اور اس کے لیے طلباء کرام کو ہمیشہ جستجو, ہمیشہ جد و جہد, ہمیشہ فکر مندی میں لگے رہنا چاہیے. اگر طلباء نے اپنے دماغ کو استعمال نہ کیا اور سستی کے ساتھ, غفلت کے ساتھ اور پڑھنے کے بجائے جو ہے سوچوں پر گزار دیا, تو ظاہر بات ہے اس علم کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. جب جد و جہد اور محنت سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے اور تمام علوم میں, فنون میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ علم دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے. ایک زمانہ سوچئے کہ زمانہ غزالی کا، رازی کا، ابن رشد کا، نووی کا، ابن حجر کا، اور اسی طرح اور ایسے بزرگوں کا، اس زمانے کی طرف ہم دیکھتے ہیں آج باپ تنزل نظر آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میدان کے اندر جو محنت کی اور تمام علوم و فنون کو حاصل کیا، اس کے ذریعے سے دنیا میں اس علم کو زندہ کر دیا، قرآن و حدیث کے علوم کو زندہ کر دیا، اور ایسی انہوں نے ایک داغ بے مثلی ڈال دی کہ باپ کے لوگ اس کے اوپر چلتے رہے اور ان محنتوں کو آگے لے کر چلتے رہے اور آج تک چلے آ رہے. لیکن آج کافی تنزل اس میں واقع ہو گئی ہے، اس لیے آج طلبہ کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کو بہت ہی اعلیٰ معیار کا علم حاصل کرنا چاہیے، اختصاص والا علم حاصل کرنا چاہیے، صلاحیت بھرپور ہمارے اندر ہونا چاہیے. جتنے فنون پڑھائے جاتے ہیں مدارس اسلامیہ میں، اصل تو قرآن و حدیث کا علم ہے. اس قرآن و حدیث کے علم کے لیے اور اس کی مکمل جانکاری کے لیے کئی علوم اور فنون ہمیں پڑھائے جاتے ہیں. صرف و نحو پڑھایا جاتا ہے، بلاغت و بیان و بدیع کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح اور مختلف علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں. یہ سارے علوم و فنون جو پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، آج اس میں کافی تنزلی آ گئی، مہارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ویسے پڑھ لیا جا رہا ہے لیکن پوری مہارت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب اس طرح اپنے دماغ کو استعمال کیا جائے گا اور ان سارے علوم کو، سارے فنون کو پوری مہارت اور پورے اختصاص کے ساتھ میں حاصل کیا جائے گا، تو وہ ضرورت پوری ہوگی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کر کے یہ علم، یہ فنون، یہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اس کے لیے ہمیں بغیر جد جہد اور بغیر محنت کے تصور نہیں کرنا چاہیے کہ حاصل ہو جائے گا. جب تک محنت اور مجاہدہ نہیں ہوگا یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور میں آپ طلبا سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ جب یہاں سے فارغ ہو کے باہر کی دنیا میں جائیں گے، ابھی تک تو آپ چہار دیواری میں اپنے اساتذہ کے قریب ہیں. جب کوئی بات پیش آتی ہے تو آپ کو بڑا موقع ہے اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کا، اپنے اساتذہ سے پوچھنے پاچھنے کا، سمجھنے و سمجھانے کا، غور و فکر کا، اور علوم کی تہ تک پہنچنے کا. جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار نہیں، دس دس بار اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. لیکن جب آپ یہاں سے باہر چلے جائیں گے، آپ کے پاس اساتذہ نہ رہیں گے، اگر آپ کے اندر کچا پن رہا، مہارت نہ رہی، لیکن آپ کے سامنے مسائل پیش آئیں گے، بڑے حالات پیش آئیں گے، بڑے بڑے افکار آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، نئے نئے افکار آتے چلے جائیں گے. جب یہ سامنے آئیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو پریشان ہو کر آپ خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، ارے بھائی ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، ان کا جواب میں نہیں دے سکتا، میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، میرے اندر وہ استعداد موجود نہیں ہے، آپ کسی کونے میں ہو جائیں گے، یا نہیں تو جواب دیں گے اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن مہارت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ناقص بات کہہ دیں گے، کچھ ادھوری سی بات کہہ دیں گے. نتیجہ ہوگا کہ وہ جس کا مقابلہ آپ کرنے گئے تھے وہ آپ پر حاوی ہوگا، اسلام پر دوسرے غالب آ کے رہ جائیں گے، اور بڑا عظیم تر اسلام کا، مسلمانوں کا، ملت اسلامیہ کا نقصان ہوگا. اس لیے یہیں رہتے ہوئے فکر پیدا کر لینا چاہیے. بڑے مراحل پیش آنے والے ہیں، بڑے فتنے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اپنوں کے فتنے، غیروں کے فتنے، اور فکری یلغار آج کے دور کے اندر بڑی شدت کے ساتھ میں ہو رہی ہے. یہ کفار کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے، مستشرقین کی جانب سے، جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، یہ ہے تو اصلاً مغربی ذہنیت کے لوگ، لیکن انہوں نے مشرقی علوم کو پڑھنے و پڑھانے کا سلسلہ جاری کیا اور تحقیق و ریسرچ کے نام سے آگے بڑھتے رہے. یہ اورینٹلسٹ اور یہ مستشرقین علوم و فنون اسلامیہ کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد علوم اسلامیہ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ علوم اسلامیہ سے اور قرآن اور حدیث کے اندر سے کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا ہے اور الزام مسلمانوں پر اسلام پر تھوپنا ہے. اس کے لیے وہ بڑی کوششیں بڑی محنتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں کتابیں پھیلا رکھی ہیں. اور ہمارے مسلم طبقے کے وہ لوگ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں, ان کے ذہن مسموم ہوتے ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا ہوتے ہیں, سوالات پیدا ہوتے ہیں, اسلام کے احکام کے بارے میں سوال, اسلام کے نظام کے بارے میں سوال, اسلام کے مختلف عقائد کے بارے میں سوال, سوالات و شکوک ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں. آپ جب جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس میں آئے سوال کر بیٹھے, اگر آپ جواب ٹھیک طور پر نہ دیں, ماہرانہ انداز کا جواب ان کو نہ دیں, تو پھر نتیجہ ہوگا کہ وہ سمجھے گا علماء کے پاس جواب موجود نہیں ہے, دین کے پاس جواب موجود نہیں ہے. اس لیے مستشرقین نے جو لکھا وہ صحیح ہے, وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگا اور کبھی اپنا ایمان کھو بیٹھے گا. امام راضی کا زمانہ تھا, ایک پادری نے ایک سوال اٹھایا قرآن کریم کے بارے میں. قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ ہے, حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے تذکرے میں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. یہ سوال وہ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنے مخاطبین سے اور اپنے امتیوں سے کہا تھا, کیا تم بال کو یعنی بت کو پوچھتے ہو, بت کو پکارتے ہو, بت کی پوجا کرتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین, اور اللہ جو احسن الخالقین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. امام راضی کے زمانے کے ایک پادری نے عیسائی نے سوال اٹھایا, اس نے کہا کہ یہ آیت بلاغت کے اعلیٰ معیار سے گھٹی ہوئی ہے. اب اسے معلوم تھا بلاغت کیا ہے اور اسے معلوم تھا کہ اس کا معیار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, لیکن آج ہمارے بہت سارے طلبا مختصر المعانی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ مختصر المعانی ایک ایسا علم ہے جو آپ کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ باہر کا علم نہیں, اندر کا علم. زبان ہو سکتا ہے کہ الگ ہو, آپ کی زبان اردو زبان, آپ کی زبان گجراتی زبان, وہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی, لیکن اس کے اندر جو علم اور جو فن موجود ہے وہ انسان کے اندر کا علم. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے چند طلبا کو مختصر المعانی پڑھائی. پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا امتحان ہے. طلبا تیار ہو گئے. پوچھا کہ تیار ہو گئے امتحان کے لیے؟ کہا جی ہاں تیار ہو گئے. کہا کہ اچھا جاؤ بازار اور بازار میں گشت کرو, گھومو اور پھرو, وہاں کی دکانوں میں کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کے درمیان میں گھس گھس کر دیکھو کہ وہ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ مختصر معانی کے قواعد کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب یہ طلبا بازار گئے, گھومتے رہے صبح سے شام تک. اس کے بعد شام میں آئے, حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا پایا؟ انہوں نے کہا حضرت مختصر المعانی کہاں اور یہ لوگ کہاں, دونوں کا کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ تو کبھی گالیاں دیتے ہیں, کبھی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں, ادھر ادھر کی جو ہے گفتگو کرتے ہیں, اور یہ مختصر المعانی خالص علمی کتاب, کیا تعلق ہے اس کتاب کا ان لوگوں سے اور ان کو اس کتاب سے؟ حضرت نے کہا تم نے کتاب نہیں سمجھی ہے, اسے ایک سال پھر اسی کو پڑھاتا ہوں. حضرت نے دوبارہ پڑھایا, پھر کہاں ختم کے بعد اب امتحان ہوگا, جاؤ بازار میں دیکھ کے آؤ کہ مختصر معانی کے مطابق لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب طلبا گئے اور آ کر کہنے لگے حضرت پوری طرح تو نہیں, کچھ کچھ کرتے ہیں. حضرت نے کہا کچھ کچھ وہ نہیں کرتے, کچھ کچھ تم کم سمجھتے ہو. اسی ایک پھر اس کو پڑھو, پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پڑھایا اور پھر کہا کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ. تیسری دفعہ طلبہ آ کر کہنے لگے حضرت واقعی جو کچھ کے مختصر المعانی میں ہے اسی طرح کی گفتگو لوگ کرتے. اب آپ قواعد اس کے اندر پڑھتے ہیں, منکر سے کلام ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, اور جب ایسے آدمی سے کلام ہوتا ہے جو مقر ہو تو کیسے ہوتا ہے. یہ سارے اصول, وہ زبان چاہے گالی کی استعمال کرے گھٹیا زبان استعمال کرے لیکن قواعد وہی رہیں گے جو اس کے اندر موجود ہیں. قواعد سے ہٹ کر کوئی آدمی گفتگو نہیں کرتا. یہ سمجھانے کے لیے تو ایک کتاب لکھی گئی, لیکن بھائیوں بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا امام رازی رحمت اللہ علیہ کا, کہ ان کے زمانے کے پادری نے یہ اعلان کیا کہ قرآن کی آیت اللہ کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ اعلیٰ معیار بلاغت سے اتری ہوئی. کیا اس کے اندر خامی ہے؟ اس نے کہا کہ آیت یوں ہے, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. اور آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہوگا, جن بچوں نے پڑھا ہے ان کے لیے عرض کرتا ہوں, سب کو نہیں سمجھیں گے, عوام بھی اس کو نہیں سمجھیں گے اور چھوٹے بچے بھی نہیں سمجھیں گے. محسنات بدیعیہ کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے صنعت جنات, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لفظ تقریباً یکساں ہوتے ہیں لیکن معنی کا فرق ہوتا ہے. لفظ دیکھو تو ایک نظر آئے گا لیکن اس کا معنی الگ الگ ہوگا. اس کو کہتے ہیں صنعت جنات. کہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ معیار بلاغت سے اتری ہوئی اور کھٹیاں آیت ہے, اس لیے کہ یہ اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا, اللہ کا کلام ہوتا تو یوں قرآن کی آیت ہوتی, اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین. تذرون کی جگہ تدعون, اس کے معنی بھی چھوڑنے کے ہیں, ودا سے ہے. تذرون کے معنی بھی چھوڑنے کے ہیں, وتذرون احسن الخالقین, تم اللہ احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. تدعون رکھ دو اس کی جگہ میں, لفظ وہی وزن کا ہے, تذرون تدعون. اب اوپر تدعون آیا ہے, یہاں تدعون آئے گا, دونوں لفظ یکساں سے معلوم ہوں گے. اتدعون بالو وتدعون احسن الخالقین, یہ صنعت جنات پیدا ہو جاتا. اس سے فصاحت و بلاغت اس کی بڑھ جاتی اور اس کے اندر بہت بلاغت پیدا ہو جاتی. لیکن یہاں یہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کلام گھٹ گیا اپنے معیار سے, اس لیے اس نے دعویٰ کیا کہ میرا دعویٰ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں. اب دیکھو کتنا بڑا اشکال ہے. اگر ہم اور آپ ہوتے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. امام رازی کے سامنے بات رکھی گئی. امام رازی نے فرمایا کہ مجلس کا انعقاد ہوگا اور اس کے اندر لوگوں کو جمع کرو. لوگ دونوں طرف کے جمع ہو گئے, عیسائی بھی اور مسلمان بھی, اور وہ پادری کو بھی لایا گیا اور اسٹیج پہ بٹھایا گیا. دونوں کا مناظرہ مباحثہ ہوا. امام رازی نے پوچھا تمہارا کیا اشکال ہے؟ اس نے اسی اشکال کو اپنی زبان سے دہرایا کہ یہاں پر تداؤن ہوتا بلاغت اس کے اندر بڑھ جاتی, اور یہ محسنات بدیعیہ کا ایک اصول یہاں پر کار فرما ہو جاتا. لیکن یہ نہ ہونے سے یہ معیار سے گھٹ گیا. قرآن کی بلاغت جس کا آپ کو دعویٰ ہے وہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی, لہذا یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب کے اندر فوراً فرمایا کہ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے, قرآن بہت ہی عظیم بلاغت والا کلام ہے, لیکن بلاغت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ وہاں پر صنعتیں استعمال کی جاتی ہیں جہاں پر اصلی معنی فوت نہ ہوتا ہو. جہاں اصلی حقیقت اور اصلی معنی فوت نہ ہوتا ہو وہاں پر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کے استعمال سے اصلی معنی میں زد پڑے وہاں پر بلاغت کا اصول یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا, اللہ نے جو کہا اس نے فرمایا تذرون, تذرون میں تدعون میں فرق یہ ہے کہ ودا کے معنی ہے علی اطلاق چھوڑ دینا اور تذرون کے معنی آتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑ دینا, جان بوجھ کر چھوڑ دینا. اور آیت کا مطلب یہ ہے اتدعون بالا کہ تم کیا بتوں کو پکارتے ہو, وتذرون احسن الخالقین اور اللہ احسن الخالقین کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے پہچانتے ہوئے دلائل کو دیکھتے ہوئے الفت آفاق سے جو دلیلیں اللہ نے پیدا رکھی ان سب کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہو. یہ جان بوجھ کر چھوڑنے کی بات تو اسی لفظ کو لانے سے پوری ہوگی, اگر تدعون کو لاتے تو یہ مطلب واضح نہ ہو جاتا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سوالات اٹھ سکتے ہیں, ہر علم ہمارے پاس ہونا چاہیے, فن لہو بھی ہو, فن صرف بھی ہو, بلاغت اور بیان بھی ہو, اور دیگر علوم و فنون بھی ہو, اصول تفسیر بھی ہم کو معلوم ہو, اصول حدیث پر بھی ہم کو اچھی طرح دسترس موجود ہو. حالات زمانے کے بدلتے رہتے ہیں, نئی نئی شکلیں, نئی نئی صورتیں, نئے نئے اعتراضات, نئے نئے افکار لوگوں کی طرف سے پیش آتے رہتے ہیں. ایسی صورت کے اندر ہم سب لوگوں کو بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سوال قائم ہوا تھا, کسی باہر ملک کے اندر ایک آدمی کا آپریشن ہوا, دل کا آپریشن. جب آپریشن ہوا تو اس کے سینے میں دو دل نکل آئے, ایک کے بجائے دو دل. وہاں سے ایک بحث اٹھی لوگوں کے درمیان کہ قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں, کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, دو دل اللہ نے نہیں پیدا کیے. لوگوں نے بہت ہلڑ مچائی اور اسلام پر اعتراض کیا گیا, قرآن کو چیلنج کیا گیا. لوگوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ دو دل اللہ نے نہیں بنائے, یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کبھی جھوٹا نہ ہو سکتا. یہ دیکھو ہم نے ایک آدمی کو آپریشن کیا اور اس کے سینے کے اندر سے دو دل نکل آئے. حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب کے اندر کلام فرمایا اور مولانا میں کیا ہوگا اپنی جگہ پر, لیکن میرے سامنے حضرت تھانوی کا کلام ہے اس لیے اس کو عرض کر رہا ہوں. حضرت نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جہاں لفظ قلب استعمال ہوتا ہے اس لفظ قلب کے معنی یہ دل کے نہیں ہوتے, جو گوشت کا ایک لوٹھڑا ہوتا ہے. گوشت کے لوٹھڑے کا نام اسلام کی اصطلاح کے اندر دل نہیں ہے, یہ تو پمپنگ کا کام کرنے والا ہے. ایک اور دل ہے, وہ دل ایک روحانی حقیقت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نفس کہاں ہے, نفس دل کہیں لگا ہوا ہے, آپ نفس کو نہیں دکھا سکتے. اسی طرح دل ایک روحانی حقیقت ہے, یہ حقیقت نظر نہیں آتی, وہ ادراک کا کام کرنے والی ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اندر رکھا ہے, وہ ایک ہی بنایا اللہ نے, وہ دو نہیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا, یہ اس دل کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. یہ دل ہو سکتا ہے کہ ایک ہو جائے, چار ہو جائے. قرآن نے اس سے بحث نہیں کی ہے بلکہ اس دل سے بحث کی ہے جو ادراک کا کام کرتا ہے, جو حقائق کو سمجھنے کا کام کرتا ہے, اور وہ دل کے اندر حقائق کو لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے علوم و فنون سامنے آیا کرتے ہیں. یہ پمپنگ کرنے والا دل وہ دل نہیں ہوا کرتا. ہاں اس دل کے اطراف و جوانب میں وہ دل موجود ہے جس کا نام اسلام کی اصطلاح کے اندر دل ہے. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, نئے نئے اشکالات پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. آج کا دور سائنسی دور ہے, ایجادات کا دور ہے, نئے نئے علوم کا فنون کا دور ہے, اور لوگ اشکالات و سوالات اور جوابات کے سلسلے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. ہر جگہ پر بہتا بہتی کا دور ہے. ابھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طریقے پر مسلم پرسنل لا کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, مسلم پرسنل لا پر اعتراضات کیے گئے اور مختلف اس کے مسائل کو خلاف عقل قرار دینے یا ظالمانہ قرار دینے, جابرانہ قرار دینے کی کوششیں کی گئی. پورا میڈیا اس کے پیچھے لگ گیا, حکومت اس کے پیچھے لگ گئی, حتیٰ کہ عدالتیں بھی اسی قسم کے افکار کا, اسی قسم کے نظریات کا اظہار کرنے پر تل گئی. گویا کہ پوری دنیا اسلام کے خلاف ان مسائل کو ابھارنے میں لگی ہوئی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے ہم قرآن و حدیث کو اس طرح پڑھیں, اس طرح مہارت کے ساتھ میں پڑھیں, ایسے لوگوں کا مکمل طور پر جواب دینے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. بڑا عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مرد عورت کو ماں باپ کی جائیداد میں لڑکے اور لڑکی کو جب پراپرٹی تقسیم کی جاتی ہے, لڑکی کو آدھا لڑکے کو پورا کیوں دیا جاتا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکی کو ایک گنا تو لڑکے کو دو گنا دیا جاتا ہے, یا پھر کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکے اور لڑکی کا فرق کر کے اسلام نے لڑکی کے ساتھ ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے. اسلام لڑکیوں کے حق میں نہیں ہے, عورتوں کے حق میں نہیں ہے, ان کا حق مار رہا ہے, ظالمانہ قانون نافذ کر رہا ہے, یہ کہہ کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. اس کی ایسی تشریح کرنی چاہیے اور لوگوں کے دلوں دماغوں اور ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ایسی اس کی تشریح پیش کرنی چاہیے کہ لوگ عقل کی بنیاد پر بھی اس کو قبول کر لیں. اس لیے کہ آج مسلمانوں کا جو طبقہ ہے اس میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو الحمدللہ اللہ کے قانون پر اطمینان رکھتا ہے. اللہ کا قانون اس کے سامنے آ جائے, دنیا کی کوئی طاقت اس کے جو ہے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کمزور ایمان والے, ان کے لیے آپ کو اس طرح کی تشویش کرنی پڑے گی اور خاص طور پر غیر مسلموں کے سامنے ایسے مسائل کو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر عقلی بنیادوں پر سمجھانے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی, اس کی حکمتوں اور مصلحتوں پر نظر بھی ڈالنا پڑے گا. اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو بھائیو ہم اسلام کی صحیح ترجمانی اور صحیح وکالت کرنے والے قرار نہیں دیے جا سکیں گے. لڑکی اور لڑکے میں یہ فرق اسلام نے کیا, ہمارے بزرگوں نے اس کے سلسلے میں بہترین باتیں فرمائی. علامہ صابونی محمد علی صابونی جو عرب کے بہت بڑے عالم, انہوں نے اس سلسلے میں بہت اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اسی گھر کے اندر ایک لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے, جب لڑکا وہ لڑکی پیدا ہوئے تو دونوں کی پرورش ماں باپ کرتے ہیں, لڑکے کی بھی کرتے ہیں لڑکی کی بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب لڑکا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اب جا کر تم کماؤ, لیکن لڑکی کو نہیں کہا جاتا کہ تو جا کر باہر سے کما کے لایا کرے. یہاں فرق ہو گیا, لڑکا بڑا ہوا اس کی ذمہ داری عائد ہو گئی, اس کو کمانا ہے لانا ہے, ماں باپ کو بھی پالنا ہے خود کو بھی پالنا ہے, اپنے بھائی بہن ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے. لیکن لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہ تو بڑی ہونے تک بھی بیٹھ کر کھاتی رہے گی. حتیٰ کہ دونوں کی شادی کا نمبر آیا, لڑکے کی بھی شادی ہوئی لڑکی کی بھی شادی ہوئی. لڑکے کی شادی ہوئی مہر لڑکے پر واجب ہو گیا, لڑکی کی شادی ہوئی شوہر نے اس کو مہر دے دیا. لڑکے کی شادی ہوئی تو مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے, خرچ وہ کرے گا. جب اسی کی بہن کی شادی ہوئی مہر اس کو مل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی خرچہ عائد نہیں ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی شادی کر کے ازدواجی زندگی گزار رہے تھے. اس ازدواجی زندگی میں لڑکے کی ذمہ داری ہے مہر کے بعد کھانا پینا رہائش کپڑا لتا سب بیوی کا وہ پورا کرے. لیکن لڑکی جب جائے گی شادی ہو کر, لڑکی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھانا کھلائے, بلکہ اس کا شوہر اس کو کھلائے گا پلائے گا ساری اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا. لڑکی کے اوپر مالک کوئی ذمہ داری اور کوئی بوجھ نہیں. جب پھر اس کے بعد اس کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے, اس کے ہاں بھی لڑکے بچے پیدا ہوئے. اب جب بچے پیدا ہوئے تو بچوں کی پرورش کرنا اس بیٹے کی ذمہ داری ہے, اور وہ بیٹی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, اس کا شوہر اس کے بچوں کو پالے گا. اب یہاں تک پہنچے, کوئی ذمہ داری لڑکی پر عائد نہیں ہوئی مالی اعتبار سے, اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے چلے جائیں کبھی بھی پوری زندگی میں لڑکی کے اوپر شریعت کے اعتبار سے کوئی مالی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, اور فن بھی عائد نہیں ہوتی, دیگر مذاہب کے اعتبار سے بھی عائد نہیں ہوتی. لڑکے پر یہ ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب لڑکا تو خود اپنے لیے کمائے, اپنے ماں باپ کے لیے کمائے, اپنی بیوی کے لیے کمائے, اپنے بچوں کے لیے کمائے, ان سب کے اوپر خرچ کرتا رہے, اور لڑکی ہے کہ سب جگہ سے خالی لیتی رہتی ہے لیتی رہتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو لڑکی کو آدھا دینا چاہیے, لڑکے کو پورا دینا چاہیے, تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یہ عقلی اعتبار سے انصاف کی بات ہوئی یا ناانصافی اور ظلم کی بات ہوئی؟ جس کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں اسے کم دینا چاہیے, جس کے اوپر خرچے زیادہ ہیں اسے زیادہ دینا چاہیے, یہ عقلی تقاضا بھی ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایسے مسائل ہر دور کے اندر پیش آتے ہیں, اٹھانے جاتے ہیں, یہ سارے باہر کی دنیا میں آج ہو رہے ہیں. نئے نئے اشکالات, نئے نئے سوالات, آپ کو یہاں سے ہتھیار سے لیس ہو کے باہر نکلنا ہے. سارے علوم سارے فنون آپ کے قبضے میں ہو اور ان کو آپ استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہو, اپنی علوم بھی آپ کے پاس موجود ہو اور یہ سارے دیواجی علوم بھی آپ کے پاس موجود ہو, ان سارے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے باہر نکل کر جب آپ جائیں تو ساری دنیا کو حیرانی میں ڈال دے اور کہیں کہ ہمارا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور ہم ایسے ہیں کہ ہمارا کوئی جواب نہیں دے سکتا, ہم ساری دنیا کا جواب دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھ رہے ہیں. یہ ہمارا ہونا چاہیے. اسی زمن میں ایک بات عرض کر دوں, جب بات آئی کہ موجودہ دور میں اسرار شریعت کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے زمانے کے اندر حجت اللہ البالغہ لکھی, ان کا مقصد یہی تھا, اور انہوں نے صرف علماء ہی کے لیے لکھی ہے, اسے انہوں نے اردو میں نہیں لکھا, عام زبان میں نہیں لکھا, بلکہ علماء کی زبان میں لکھا, اور علماء کی زبان کے اندر بھی بہت ہی جو ہے بلند و بالا الفاظ کے ساتھ تعبیرات کے ساتھ میں اس کو مرتب کروایا تاکہ اس علم کو حضرات علماء پڑھیں اور پھر ان علوم کے ذریعے سے وہ قرآن اور حدیث کی تشریحات کریں اور لوگوں کے درمیان میں اسرار شریعت کو واضح کریں. اس کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ, یہ بھی اسی موضوع کی کتاب ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی مختلف کتابیں اسی عنوان کے اوپر موجود ہیں, اسرار شریعت اور حکم شریعت کے اوپر. اور بہت پہلے علامہ امام رازی نے اور ان کے بعد جو ہے ابن رشد نے, اور اسی طریقے پر علامہ ابن تیمیہ نے اور علامہ ابن القیم نے, ان سب حضرات نے اسرار شریعت کے موضوع پر بہت ہی بہترین کلام دیا. اس علم کو بھی پڑھنا اور اس سے لیس ہو کر باہر نکلنا آج کے موجودہ دور کے اندر حضرات علماء کے لیے, حضرات طلبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں آپ کے سامنے, اس علم کا ایک تعلق ہمارے دماغ سے ہے, دماغ سے یہ سب چیزیں پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے, ان علوم کی فنون کی مہارت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم جا کر باہر جب کھڑے ہوں گے اور مختلف قسم کے افکار, مختلف قسم کی الغار ہمارے اوپر آئے گی اور اسلام پر آئے گی, تو ہم اس کو صحیح طور پر دفاع کرنے اور اس کی مدافعت کرنے, مقابلہ کرنے کی اپنے اندر طاقت و طاقت پائیں گے, ورنہ تو بڑی مشکلات کا سامنا پیش آئے گا. دوسری بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے, اس علم کا دوسرا تعلق ہمارے قلب سے ہے. جیسے دماغ سے ان علوم کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اس علم کو اپنے قلب کے اندر اتارنا. جب یہ علم دماغ تک رہے گا زبان سے آئے گا اور چلا جائے گا, لیکن اس کا اصلی فائدہ ایک انسان کو اس وقت میں ہوگا اور بھرپور طریقے پر ایک انسان اس سے اسی وقت میں جو ہے استعمال میں اس کو لا کر کامیاب ہو سکے گا جب یہ علوم اس کے دل کے اندر اتر جائے گا. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں دماغ سے پڑھتے ہیں زبان سے اس کو رٹتے ہیں, یہ علم ہمارے قلب کے اندر اتر جانا چاہیے. اگر یہ قلب میں نہ اترا, صرف زبان سے رہا, صرف دماغ سے رہا, اس کا وہ عظیم فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا جو اللہ کو منظور ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو منظور ہے. اس لیے اس کی بھی محنت ہونا چاہیے, یہ سارے علوم ہمارے سینے کے اندر آ جائے. وہ حقیقتیں جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل کے اندر واقع ہو جانا چاہیے. ہم قرآن و حدیث کے اندر اگر پڑھتے ہیں اللہ کی معرفت, یہ معرفت زبان تک نہ ہو, یہ معرفت ہمارے دماغ تک نہ ہو, بلکہ یہ معرفت دل کے اندر اتر جائے اور واقعی ہم اللہ کے عارف بندے بن جائے, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارے اندر پیدا ہو جائے. انفس و آفاق میں پھیلے ہوئے جلائیں سے جب ایک آدمی سوچتا ہے, ایک آدمی سمجھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اسے ایک معرفت حاصل ہوتی ہے, اسے سمجھ میں آتا ہے زمین کا پیدا کرنے والا بلا شک و شبہ موجود ہے, آسمان کا پیدا کرنے والا موجود ہے, یہ پوری کائنات کے چلانے والا موجود ہے, بغیر کسی کے چلائے یہ کائنات نہیں چل رہی ہے, بغیر کسی کے بنائے یہ کائنات نہیں بن گئی ہے, بلکہ ان کا بنانے والا ہے, ان کا صانع ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہماری عقل سے, ہمارے دماغ سے جب غور و فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جو زمین کی بنانے والی, آسمان کی تیار کرنے والی, سورج اور چاند کی بنانے والی, ان ساری مخلوقات کو بنانے والی, وہ اللہ کی ذات بہت ہی صاحب کمال ہے, بہت ہی صاحب جمال ہے. اس کے اندر وہ علوم کہ کہیں ایسا آپ نہیں دے سکتے, وہ کمالات ہے کہ دنیا کے اندر کہیں وہ کمال نہیں ہو سکتا. سارا کمال تو وہیں سے نکل کے آیا ہے, سب سے بڑا صاحب کمال وہ ہے. یہ ہماری عقل سے خود سمجھ میں آ گیا, دماغ کی حد تک ہم عارف ہو گئے, دماغ کی حد تک ہم عارف ہو گئے, اللہ کی پہچان ہو گئی. جب قرآن میں حدیث میں علوم پڑھتے ہیں خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, اچھی طرح ہم سمجھ لیتے ہیں. لیکن بھائیوں, عارف باللہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی دماغ سے ان چیزوں کو سمجھ لے, بلکہ یہ چیزیں اس کے دل کے اندر گھس جانا چاہیے. جب وہ سمجھتا ہے اس کائنات کا مالک ہے, اس کے دل کے اندر اس کی وقعت ہو, اس کی عظمت ہو, اس کی جلالت ہو, اس کی بزرگی ہو, جب وہ یہ سمجھتا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے, وہ دیکھنے والا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے, وہ ہر چیز سے قدرت رکھنے والا ہے, جب یہ ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ مضمون اتر جانا چاہیے, اور جب یہ اتر جائے گا ہمارے دل میں اللہ سے محبت بھی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کو اتنا صاحب کمال سمجھنے کے باوجود, اتنا صاحب جمال سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ اور جو ہے ہمارا نظریہ بن جانے کے باوجود کہ وہ ذات جو زمین کو پیدا کرنے والی, آسمان کو بنانے والی, سورج کو بنانے والی, چاند جیسی حسین چیز کو پیدا کرنے والی, اور جیسی حسین مخلوق کو پیدا کرنے والی, مخلوق جیسی مخلوق, انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے والی, ایسی ذات کتنی حسین و جمیل ہوگی. ہمارے دل میں یہ بات جب بیٹھ جائے گی تو دنیا کے کسی حسن و جمال کی طرف ہم جا کر اس کے فریب میں گرفتار نہیں ہو سکتے. اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے. یہ ہے عرفان کا مطلب. عرفان کی ایک تو یہ بات دماغ سے ہم نے سمجھ لیا, یہ تو سب سمجھتے ہیں, لیکن جن کو کہتے ہیں عارف باللہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دماغ سے سمجھنے کے بعد یہ علوم ان کے دل میں اتر جاتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں اتر جاتی ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے، بے پناہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اس لیے عبادت کے اندر وہ آگے رہتے ہیں، تہجد پڑھنے میں وہ آگے رہتے ہیں، نیند کتنی بھی آئے لیکن اللہ کی محبت ان کو جگا دیتی ہے، وہ سو سو کے غافل ہو کر نہیں رہ جاتے بلکہ نیند کی تہوں سے وہ اٹھتے ہیں، غفلت کے پردوں سے نکلتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ان کے دلوں کے اندر گھس گیا، جب دل کے اندر گھس گیا اللہ کا عرفان تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، یہ محبت ان کو بے چین کر دیتی ہے، رات کے سناٹے میں جہاں ساری دنیا سوتی ہو اور ان کو کتنی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو لیکن وہ اللہ کے دربار میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہی محبت ان کو جگا دیتی ہے، محبت محبت تلخا شیری شبت، محبت سے تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے مصائب آسان ہو کے رہ جاتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو دل میں اترنے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ دل میں اتر گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت دماغ سے ہم نے سمجھ لیا، لیکن دماغ سے سمجھنے کے بعد جب وہ جلالت و عظمت دل میں داخل ہو گئی، دل میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کی خشیت آ گئی اس کے دل کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، حضرات علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہاں جاننے والوں سے مراد وہی جانکار ہیں جن کو عارف باللہ کہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، اب وہ اللہ کا ڈر ان کو گناہوں سے روک رہا ہے۔ دو چیزیں، ایک اللہ کی محبت، اللہ کی محبت آ گئی، محبت آنے کے بعد کیا مجال ہے کہ عالم غفلت کرے نمازوں میں، کیا مجال ہے کہ غفلت کرے تہجد میں، کیا مجال ہے کہ غفلت کرے ذکر میں، کیا مجال ہے کہ غفلت کرے تلاوت میں، یہ سارے امور بڑی پابندی سے ہوتے رہے، اللہ کی محبت سے کشاں کشاں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور اللہ کا خوف جب اس کے دل میں آتا ہے اللہ کی جلالت کی وجہ سے، اللہ کی بزرگی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، جب وہ دماغ سے پڑھتا ہے، اس کائنات کو پڑھتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی آیات کو پڑھتا ہے، انفس و آفاق کے دلائل کو پڑھتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل میں خدا کی محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر و خوف و خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پیدا ہونے کے بعد کیا مجال ہے کہ گناہ کی طرف وہ جانے لگے؟ اگر کبھی چلا گیا گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، رونا پیٹنا شروع کر دے گا، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گا اور روتے روتے ہٹیاں بن جائیں گی، وہ کہے گا مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو گئی، میں نے گناہ کیوں کر لیا، میری زبان سے غیبت کیوں ہو گئی، میرے دل میں حسد کیوں آ گیا، میرے دل میں بغض کیوں آ گیا، میں نے غلط طور پر نندا کیوں اٹھا دی، میں نے غلط کام کیوں کر دیا، یہ کیا کروں، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، روتے روتے ہچیاں بن جائیں گی، اور بھائیوں اب غلط تو یہ ہوگا گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مشکی پیر، مشکی پیر، مشک تو سب کو معلوم ہے خوشبودار چیز، ان کا نام پڑ گیا تھا مشکی پیر، اس لیے پڑ گیا تھا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، بہت ہی بہترین خوشبو۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو کوئی عطر ہی استعمال نہیں کرتا۔ اس نے کہا عطر ہی استعمال نہیں کرتے اور خوشبو ایسی؟ انہوں نے کہا ایک واقعہ ہوا، اور یہ ہوا جوانی میں، بیان ہو رہا ہے بڑھاپے میں، جوانی کا زمانہ تھا، 25-30 سال کی عمر کا تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک دروازے پر، ایک مکان کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، اور اس نے اشارہ کر کے مجھ کو بلایا کہ ایک ضروری کام ہے آ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ کر کہ کوئی کام پیش آ گیا, قریب ہو کر پوچھا کہ کیا کام ہے. اس نے کہا ذرا اندر آؤ. کہتے ہیں کہ میں اندر گھسا, اس نے دروازہ بند کر ڈالا اور برائی کا ارادہ ظاہر کیا, برائی کا ارادہ ظاہر کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کام گیا کہ برائی کے ارادے کے لیے اس نے مجھے اندر بلایا. کہتے ہیں کہ مجھے کب کبھی تاری ہوگی. میں نے اسے سمجھایا, آخرت کی بات بتائی, اللہ کا ڈر بتایا, سوال و جواب و حساب و کتاب کے مراحل گنوائے. لیکن جب بھوت چڑھ گیا ہے شہوت کا تو وہ کسی طور پر کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ اس نے مجھے دھمکی دی, اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو پھر میں دروازہ کھول کر باہر کے لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ تم میرے گھر میں برائی کے لیے چلے آئے تھے. اب آپ بھی اندازہ کریں کہ کیسا عجیب و غریب موقع ہے. اس کی بات مانتے ہیں تو اللہ ناراض, اس کی بات نہیں مانتے اور لوگوں کو یہ کہہ دیتی ہے تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ مولانا کو کیا ضرورت تھی, اندر کیوں گھس لیتے, واقعی مجرم ہیں. اور سب کے سب ان کی پٹائی کرتے, جوتے بجاتے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا لیکن اللہ کی طرف رجوع کیا, اے اللہ یہاں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں, اے اللہ تیرا ساتھ اگر ہو جائے توفیق ہو جائے, میں دنیا کی ذلت سے بھی بچ جاؤں اور آخرت کی رسوائی سے بھی مجھے پناہ مل جائے, آپ کی مدد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, اے اللہ مجھے بچا لیجئے. ہفتے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی, انہوں نے کہا کہ خواہش تو پوری بعد میں کریں گے لیکن مجھے بہت ضرورت ہے کہ میں ذرا جاؤں اس چنجا خانے اور ذرا صفائی وفائی کروں اور پھر اس کے بعد لاؤں گا. اس کو ڈھارس بن گئی, اس نے امید لگائی کہ میں پاک صاف ہو کر آؤں گا. اس نے مجھے راہ دکھائی کہ یہ ہے بیت الخلا. پہلے زمانے کے بیت الخلا جو ہوتے تھے اس میں ڈرائنیج سسٹم ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہے, وہ گندگی وہیں پڑی رہتی تھی جو ہوتی تھی اور کبھی ٹوکروں میں اٹھا کے لے جانے والے اٹھا کے لے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ میں بیت الخلا میں گھسا, وہاں گندگی موجود تھی, میں نے ساری وہ گندگی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے پورے جسم پر, کپڑوں پر, سر پر, سب پر مل لیا. پورے اوپر سے نیچے تک ملنے کے بعد باہر نکلا. باہر نکلا تو وہ مجھے دیکھ کر سمجھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں اور پاگل ہوں, اس لیے اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور کہا بھاگ یہاں سے, پاگل ہے پاگل ہے. میں بھاگتے ہوئے باہر نکلا, لوگ مجھے دیکھتے تھے اور میرا تماشا لگاتے تھے اور مجھے برا بھلا کہتے تھے, گالیاں دینے والے گالیاں دیتے تھے, مجنو پاگل کہنے والے مجھے مجنو پاگل کہے پکارتے تھے, استہزاء اور مذاق کرنے والے میرا مذاق اڑاتے جا رہے تھے. لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی, دل میں اللہ کا شکر کیا, اے اللہ یہ تو مصیبت میں پھنسا ہوں, معصیت سے بچ گیا ہوں, تیرا شکر ہے یہ مصیبت تو دور ہو جائے گی, جب نہاؤں گا دھوؤں گا پاک ہو جاؤں گا. لیکن اگر وہ گناہ کر لیتا, وہ معصیت کا تھپا جو لگ جاتا, یہ معلوم نہیں کہ کیا میرا نتیجہ کرتا. اس لیے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے معصیت سے بچایا. یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا, وہاں جا کر اپنے آپ کو پاک و صاف کیا, نہایا اور دھویا, غسل کر کے جب باہر آیا, باہر آتے ہی میرے جسم سے خوشبو پھوٹنی شروع ہو گئی جو اس دور میں شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے. میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا کرتا. بھائیوں یہ ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر, جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے, جو ہم علم کتابوں میں پڑھتے ہیں, آیات میں پڑھتے ہیں, احادیث میں پڑھتے ہیں, بزرگوں کے حالات اور واقعات میں پڑھتے ہیں, وہ دل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے. یہ دل کے اندر کا وہ ڈر ہے جو ان بزرگ کو, نوجوان بزرگ کو جوانی کے زمانے کے اندر ان گناہوں سے یوں بچا کے لیے آیا. معلوم ہوتا ہے یہ دل میں آتا ہے تو یہ کارنامہ انجام پاتا ہے. تو میں نے دو مثالیں سمجھانے کے لیے آپ کو دی کہ ایک علم دماغ سے پڑھنے کا, سمجھنے کا, اور پھر مختلف علوم فنون پڑھ پڑھ کے کتابیں لکھنے کا, مقالے تیار کرنے کا اور بولنے کا, وہ سمجھانے کا, اور ایک علم وہ جو ہمارے دل کے اندر گھسانے اور بتانے کا. اس علم کو جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے دلوں کے اندر گھسائیں اور بتائیں, جب یہ اندر جائے گا یہ پھل پھول لائے گا اور اس کا نفع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, اپنے لیے بھی ہوگا اور غیروں کے لیے بھی ہوگا, خود بھی اس سے نفع کمائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی نفع پہنچائیں گے. یہی وہ علم ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, اللہم انی اسألوک علما نافعا, اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور یہ دعا میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں, مجھ کو نفع دین نفع نہ دینے والا علم, ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں. ہمیں ایسا علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بھائیو یہ دو باتیں تھیں جو اس وقت آپ کے خوش گزار کرنے کو جی چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دونوں قسم کا علم ظاہر بھی عطا کرے, علم باطن بھی عطا کرے, جو ہمارے اندر انقلاب برپا کرے, ہمارے دلوں کو جگا دے, ہمارے دلوں کو اپنے سے لگا لے, ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اپنا قرب ہم سب کو نصیب فرمائے. جتنے طلبہ صالح ہو رہے میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنی دینی خدمات کے اندر برابر اور مستقل لگے رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی عظیم منصب پر فائز کیا ہے, بڑی یلغار ہے باہر, فکری یلغار ہے باہر, مختلف قسم کی یلغار ہے باہر, بڑے فتنے ہیں باہر, ان سارے فتنوں میں آپ کو کام کرنا ہے. آج کے دور کے اندر ارتداد پھیلا ہوا ہے, اسکولوں کے ذریعے سے, کالجوں کے ذریعے سے, اور یہ پڑھے لکھے طبقے کے اندر جن کے دلوں میں ایمان کی نہ عظمت ہے نہ محبت, اور انہوں نے بس یوں ہی نام کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر ڈالا, لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان کی وہ عظمت اور حقیقت موجود نہیں. ان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کے دلوں میں ہم ایمان کو کیسے گھسائے, ان کے دلوں میں ایمان کو کیسے بسائے, ایمان کی عظمت, ایمان کی محبت کیسے پیدا کرے, اللہ سے ان کے تعلق کو کیسے وابستہ کرے, آخرت سے ان کو کیسے وابستہ کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے محنت کرنے اور مجاہدہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو خدمات میں لگائے اور خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آخر میں اس مدرسے کے ذمہ داروں کا نہایت ہی مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کو, فقیر کو یہاں پر دعوت دی اور آپ حضرات سے خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا, اور جو ہے انہوں نے میرا استقبال کیا حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شاعر نشان جزا اور بدلا عطا فرمائے, اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ